touch the sky. I can't believe Dalej, się działo, ja sam nie wierzę. Otwieram okno na ulicę, do ludzi krzyczę, bo oni się bawią, spać nie dają. Moje cierpienie w dupie mają. Nie wiem o której, wróciłem do domu, gdzie się odlałem, nie powiem nikomu. Spodnie mam mokre, a portfel pusty. Tak się zakończył dzień rozpusty. A może by tak, jeszcze jednego drzewania woli, to nic z tego, bo towarzystwo wciąż majętne. Nasze imprezy są zawsze udane. Tego potrzebujesz, tego właśnie chcesz. Tego ci potrzeba, nie pytaj, nie mówisz. Czego potrzebujesz, czego właśnie chcesz. Czego ci potrzeba, tak dobrze wiesz. Tego potrzebujesz, tego właśnie chcesz. Tego ci potrzeba, nie pytaj, nie mówisz. Czego potrzebujesz, czego właśnie chcesz. Czego ci potrzeba, dobrze wiesz. Yeah. on the floor, I want some more. It's on the ground, it's all around. It's in the air, it's everywhere. It's in my mind, and right on time. It's on the floor, I want some more. It's on the ground, it's all around. It's in the air, it's everywhere. It's in my mind, and right on time. Back. stomp with me. I said stomp with me. Bass when they bomb, bomb, bomb. Step on a stomp with me. Come on. I can't hear you, hear you. Stomp with me. Bass when it beats. Dance to the beat. Move yourself right to the beat. Catch the groove.